राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 20 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम देखो बात प्रत्यक्ष है, शरीर बदलता है और आप नहीं बदलते, ये दो बात याद रखो। ये मैं बालकपन में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, तो बालकपन में ना आप एक है, बालकपना और जवानी और वृद्धावस्था, ये शरीर बदलता है। शरीर तो एक क्षण भी बदले बिना रहता नहीं, आप एक क्षण भी बदलते ही नहीं, आप नित्य रहते हैं। आपका भगवान के साथ संबंध है, ममैव अंशो भगवान के अंश, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी नाशी नहीं होता है, चेतन मल सहज राशि और शरीर है ये दुखालय मशाष्टम, ये वो तो सहज सुख राशि, ये दुखालय है, दुखों का ही घर है। इस शरीर के साथ अपनी एकता मानी है, ये ही खास भूल है। शरीर माँ के पेट में बना है और ये शरीर छूट जाएगा, है जो का त्यों छूट जाएगा और अवसर दोगे तो आप शरीर से अलग है। अब बात खास होने है, आप शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं, शरीर को जानने वाले। जैसे हमारे जानने में ये दीवाल आती है, ये दीवाल है, ये बोस दोष है, जानते आती है, तो जानने में आती है वो और चीज है, जानने वाला और चीज है। आप शरीर को जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये विकार जितने होते हैं सब शरीर में होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी ईर्ष्या द्वेष पग्म पाखंड सब शरीर में होते हैं, कोई स्थूल में कोई सूक्ष्म में कोई कारण में है, समाधियों कारण में होती है। आप इनको जानने वाले हैं, आप एक रसने बना रहे हैं। शरीरों के बदलने से आप नहीं बदलते हैं, अपने आप अपने में बदलना मान लेते हैं। शरीर के साथ में एकात्मता करने के कारण शरीर में बदलता है, वो शरीर बदलता है, आप अपने में बदलता मान लेते हैं। आप बदलते नहीं हो, आप हो कि भाई हो। शरीर में कमजोर पड़ी आंखें हैं तो इन्हें कांच लगाना पड़ा, भीतर का कांच कमजोर हो गया जो हिंदू से लगाना पड़ा, ऐसे भी कम हो जाए, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक बैठी होते रहते हैं। आप एक रस रहते एक रस रहने वाले, साफ एक बात एकदम ऐसी बात है। इन बात को समझने के लिए एक बात बताता हूं, जैसे अलग आदमी खड़ा रहता है वो अलग रहता है अलग, ऐसे आप एक सही के साथ रहते हो और अलग रहते हो, अलग अलग होकर देखो। शरीर के साथ रहने वाला, घुल मिलने वाला, इस शरीर के साथ रहने वाला है, आप अलग रहने वाले हो। शरीर को शरीर साथ मिलने को, इसको जानने वाले आप रहते हो, तो आप जानते हो। शरीर जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते। शरीर के अभाव का आपको अनुभव है, जागृत है, स्वप्न में जगत रहता है, सुषुप्ति में आपके अहम नहीं रहता है। गाढ़ सुषुप्ति गाढ़ नींद आती है गहरी, और गहरी नींद में अहंकार नहीं रहता है, आप रहते हो। जागने पर अनुभव करते हो, उसकी स्मृति आती है, आपको याद आता है कि मैं सुख से सोया था, सुख से, तो सुख और आप थे, और कुछ भी मेरे को पता नहीं था, ऐसा सोया जो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, आप थे। अगर आप न होते तो कुछ भी पता नहीं, ऐसी निस्संदेह बात कैसे कहते? इसमें संदेह नहीं रहता है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इसमें संदेह नहीं है। निस्संदेह कहते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था नहीं आपको, तो आप थे, अहम नहीं था। अहम तक प्रकृति है अपरा, आप है परा। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवच अहंकार इति यमे विद्धिना प्रदृष्टा अपराय प्रकृति विधि में परम जीव भूता। और जीव रूप आप अलग है और अहंकार आपसे अलग है। आप अहं नहीं हो, अहं को जानने वाले हो। अहम अहम ये प्रकृति अपरा, आप हो परा, चेतन जानने वाली। सुषुप्ति में बिल्कुल आप जानते हैं, लीन हो जाता है इंद्रिया मन, ये सब मन में लीन होता है, मन बुद्धि में लीन होता है, बुद्धि अहम में लीन होती है, अहम अविद्या में लीन होता है, नींद आती है, अब लीन होता है। आप लीन नहीं होते, आप रहते हो, तो अहंकार अलग है, आप अलग हो। निर्ममो निरहंकार शशांति मधि गच्छति, निर्ममो निरहंकार, ममता अहंता दोनों रहित होते हैं, तब शांति को प्राप्त हो जाते हो। वो अविद्या में लीन होता है, उससे लाभ नहीं होता, पता लगता है कि आप अहंकार से अलग है। मेरे से अहंकार अलग है, अहंकार से मैं अलग हूं, आप जानने वाले हैं, अहंकार तक जानने में आने वाली चीजें हैं। सबका अभाव होता है, आपका अभाव नहीं होता है। इंद्रियां नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, ये नहीं है, और आप थे। मैंने पता नहीं था, उसमें इंद्रियां नहीं थी, पता नहीं था, पर पता नहीं था ये पता आपको था। अगर आप ना होते तो पता नहीं था, वो कहता कौन? ये स्मृति होती है, स्मृति। स्मृति होती है, कुछ नहीं जानते थे, जानने की इंद्रियां है, आपका रूप है सत्ता रूप, सत्ता होना पन्ना, होना पन्ना आपका। आप यो नहीं कहते कि मैं मर गया था अब फसा जी गया हुआ, ऐसा नहीं कहते। और वो अहंकार से ही तो आप अगर सह जाते तो मर गया होता है, आप जीते थे, अहंकार नहीं था। अहंकार नहीं था तो इंद्रिया नहीं थी, मन भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, इंद्रिया भी नहीं थी, ये नहीं थे। स्थूल शरीर काम कर रहा था, सूक्ष्म शरीर भी काम कर तक, ये सूक्ष्म स्थूल सब सो गए, कारण शरीर थे, कारण शरीर कारण शरीर में समाधि होती है, स्थिरता। सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है, पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच प्राण और मन और बुद्धि सत्रह तत्व है सूक्ष्म शरीर का। कारण शरीर का ज्ञान है, उसे स्वभाव रहता है, आदत रहती है, स्वभाव कारण कारण स्थिरता। नहीं उतस्य कृते न अर्थ न अकृते न कृष्ण, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, करना न करना दोनों शरीर में है, न करना कारण शरीर में है, सूक्ष्म स्थूल में करना है, न करना उसमें है। एक बात बारीक है कि करना न करने से अलग क्या है, कारण शरीर अलग है, करना न करना नहीं उतरते कृत्य नर्थ न अकृत नहीं कर सकना, न सास्वरूप होते सुख व्यापार से कोई किसी प्राणी का जानना नहीं है। तो करने और न करने से क्या है अलग, करना न करना दो ही है, दो का ज्ञाता, करना न करने को जानने वाला, वो करना न करना दोनों से लादा है, करना न करना दोनों से लादा, जानना जानना, करना न करने को जानने वाला, वो जानने वाले आप हो, करना न करने वाले आप नहीं हो, वो परमात्मा का अंश हो। संसार इतना बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते है, बदल परमात्मा वक रहते हैं। जैसे आकाश अधिष्ठान दिया, आकाश नहीं बदलता, बदल बदलते बदला जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, वर्षा बरसती है, बर्फ बरसती है, आकाश है जी जाता है, और बिगड़ जाती है सब, घटा घटा बिगड़ जाती है, साफ स्वच्छ आकाश होता है। स्वच्छ आकाश में पानी रहता है, पानी सूक्ष्म रूप से रहता है, वो पानी ये वैज्ञानिक वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठा करता है तो पानी हो जाता है, वो पानी है, वो एक पानी बढ़ता है, तो पानी सूक्ष्म रूप से है। यहाँ भी सूक्ष्म रूप पानी है, यहाँ भी, और वो सूक्ष्म रूप है, परमा रूप से दिखता नहीं। कड़ाई में डाल करके और पसवाया तपाया जाए तो थोड़ी देर बाद दिखेगी, अगर दिखेगी नहीं तो पानी ऊंचा उड़ता है, दिखता है, फिर दिखना बंद हो जाता है, ज्यादा तपा तब तक कड़ाई खाली हो जाएगी, कड़ाई खाली हो जाए पानी वो तक दिखेगा, अगर दिखेगा नहीं, वो नहीं दिखेगा, वो परमाणु रूप पानी यहाँ भी है। आकाश में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जैसे आकाश में फर्क नहीं पड़ता ऐसे आप में फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, आम में, इसमें इसमें। करना न करना दोनों बात होती है इंद्रिया मन में, आप में करना करना दोनों नहीं होता है, आप केवल सत्ता रूप है। सत्ता रूप एक है, होनापन है, ये आपका स्वरूप है होनापन। अब करने न करने से दोनों से अलग है, करना न करना दोनों को प्रकाशित करने वाले, दोनों को जानने वाले आप हो। सबके अभाव को जानने वाले, चेतना अभाव और भाव दोनों, भाव और अभाव दोनों को जानने वाले आप हो। दोनों का ज्ञाता, दोनों जानने वाले, वो आप जानने वाले रहते हैं। नींद में सबके अभाव को जानते हैं, स्वप्न से शिव जानते हैं, जागृत से शिव जानते हैं। ये जानने माने वाली है, ये जानने माने वाली माया का प्रकृति है। ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्य प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है। आप परमात्मा का अंश है, आप नित्य रहते हैं। 84 लाख जोड़ी में पटकते हुए आप आते, आप रहते हैं, जोड़ी नहीं रहती, शरीर नहीं रहते, शरीर सब मिट जाते, आप रहते हैं, आप रहने वाले हैं, मिटने वाले नहीं है। आपने जो जड़ के साथ में एकता मान ली है, ये गलती हुई है। इस गलती को मिला मिटा दे, मुक्त हो जाए एकदम। आप जानने वाले हैं, ये सब जानने आने वाली चीजें हैं। शरीर जानने आने वाले हैं, उनको आप अपना स्वरूप मान लेते हैं, ये मेरा स्वरूप है, आप शरीर नहीं है, ये मैं हूँ, ये है मैं, ये शरीर है, आप इंसान देव हो, आप चेतन हो, ये जड़ है, ये अपने को नहीं जानते, दूसरे को नहीं जानते, आप अपने को जानते हैं, दूसरे को जानते हैं। जानना रूप है आपका, जानना क्यों जानना, कितनी बात जानना, सत्ता है, जानना है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। सबको जानने वाले हैं, जानने वाले जानने में आने वाले के साथ हो गए, इस वजह शरीर के साथ हो गए, तो शरीर सुख हो गया, दुखी हो गया, शरीर में बीमार है, मैं बीमार हो गया, आप बीमार नहीं, मैं शरीर बीमार हुआ है, मैं शरीर के साथ मानने से मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार, शरीर साथ एक मान लेते हो। जैसे धन के साथ में आप अपने को मान लेते हो तो मैं धनी हो गया, धन से जाएगा तो मैं दरिद्री हो गया, आप दरिद्री नहीं हुए, धन है आने जाने वाले, आप आने जाने वाले नहीं हो, आप वैसे ही वैसे ना धनी हुए ना दरिद्री हुए। संसार की चीज आने से राजा हो गया, मैं तो मैं कंगला हो गया, कंगला और राजा ये संसार है, आप नहीं हुए, आप तो है जो ही है। धन के साथ में आप संबंध मान करके मैं धनी हो गया, विद्या पढ़ी तो पढ़े विद्या में विद्वान हो गया, ये विद्या बुद्धि भाई है, आप में नहीं है। योग्यता है, शरीर है, बल है, विद्या है, ये सब आपके चालने माने वाली चीजें है। ये प्रकृति का कार्य है, आप प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से भी अलग है, प्रकृति से भी ऊपर है, प्रकृति को भी जानने वाले हैं, प्रकृति जानने वाले वाली भी आप सब ज्ञाता है, सत्ता रूप से है रूप से आप है, ये नहीं रूप से है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, सतः भाव न विद्यते और असत भाव न विद्यते, ऐसी सत्ता नहीं है, ये तो बदलता है, अदत बदलता है। माँ के जन्म छोटा सा फिर बदल गया, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, जीवन तो बदलता है, मर जाए तो बदलता ही रहता है, राग भी बदलती है, संसार बदलता है, सब बदलता है, प्रकृति सदा बदलने वाली, आप न बदलने वाले। मैं शरीर नहीं हूं, इस बात का ज्ञान तो है स्वामी जी, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। क्या है? अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव नहीं, यूं करो, अनुभव होता नहीं है, अनुभव रूप हुआ। अनुभव होता है जैसे घड़ी है, इस घड़ी को देखिए, घड़ी का अनुभव होता है, तो घड़ी का अनुभव और अनुभव दोनों है, अनुभव है नहीं भी अनुभव है, आप अनुभव करने वाले स्वयं अनुभव रूप है, अनुभव में आने वाले नहीं है, अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आने वाले नहीं है, अनुभव करने वाले हैं। आपको अनुभव होता है, अनुभव में आप आते नहीं है, अनुभव में नहीं आते, जानने में आते वाले नहीं है, आप जानने वाले हैं। हरेक चीज के भाव और अभाव को दोनों को जानते हैं, अपने अभाव को नहीं जानते। इतनी बात का ज्ञान हुआ, अज्ञान हुआ, इस बात को जानता हूँ, थोड़ा जानता हूँ, कम जानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ, ठीक जानता हूँ, आप ठीक, आप जानने जानने के साक्षी है, आप जानने के ज्ञाता है, ज्ञाता जानना, जानने में आते हुए आने वाले में फर्क पड़ता है, आप में फर्क नहीं पड़ता, अनुभव में आने वाले आप नहीं है, अनुभव करने वाले हैं, अनुभव करने वाले आप हैं, अनुभव में आने वाली प्रकृति है, आप सब एक ज्ञाता है। आप हूं मैं हूं, मैं प्रकृति हूं है, आप मैं हूं, प्रकृति होने से मैं होने से हूं है, मैं नहीं हूं है रूप है, आप है रूप से है, यह है वह है, मैं हूं तू है, यह है तू है, मैं हूं, यह है वह है, चार हुए, एक एक तू है, एक वह है, एक यह है, वह है, यह है, तू है, मैं हूं, मैं आते ही हूं होता है, मैं बिना हूं नहीं होता है होता है ही हूं दिखता है, चार बात हुई, मैं हूं, तू है, यह है और वह है, यह नजदीक वह दूर, तू सामने वाला हूं, इन सब का जानने वाला है ज्ञाता, वो तू है, यह है, वह है, और मैं कहते हूं है, वो मेरे कारण हूं कह रहा है, हूं नहीं है, वो है, है, है। पढ़ाई में आता नहीं, पढ़ाई में अंग्रेजी में जानते हैं ना, मैं हूं तू है यह है, तीन बात आती है व्याकरण में। अंग्रेजी की व्याकरण में ही है, हिंदी की व्याकरण में ही है, मैं हूं यह है वह है और तू है। अंग्रेजी का हमें ज्ञान नहीं है इतना, परंतु मैं हूं तू है यह है तीन बात तो होती है ही नहीं। अंग्रेजी मुझे होता है, संस्कृत में बता सकता हूं मैं, संस्कृत में मैं हूं ये उत्तम पुरुष है, यह तू है यह मध्यम पुरुष है, और वह है ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीन है। मैं हूं तू है यह है मैं हूं, यह है वह है, एक नजीक होने से यह है, दूर होने से वह है, तीन नहीं है बस चार हो जाते। मैं होते ही हूं हो जाता है, वो तो मौसम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है नारायण।